ทั่วเมืองไทยตระเวนไหว้สังเวชนียสถาน4ตำบลโดยชลนินพ่อจ๋าเราจะไปไหนกัน ไปเที่ยวสังเวชนียสถาน4ตำบลลูก สังเวอะไรคะ ผมนั่งฟังเพื่อนตอบลูกสาวตัวน้อยอย่างนึกขันเด็กที่ไหนจะไปรู้จักสังเวชนียสถาน4ตำบลขนาดผู้ใหญ่บางคนยังไม่รู้เลยว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงประถมเทศนาและปรินิพานของพระพุทธเจ้าพวกเรากำลังเดินทางไปเที่ยวชมและกราบนมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลกันแต่ไม่ได้ไปถึงอินเดียหรอกครับตอนนี้ที่วัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครได้จำลองสังเวชนียสถาน4ตำบลจากอินเดียมาไว้ที่เมืองไทยแล้วผมกับเพื่อนและเจ้าจีจี้ลูกสาวตัวน้อยของเขาขึ้นรถออกเดินทางจากอุดรธานีตอนสายๆสัก9โมงเช้าไปตามเส้นทางถนนสายอุดรสกลขับรถแบบสบายๆเพราะถนนเส้นนี้ยังเป็นทาง2เลนรถวิ่งสวนกันแซงยากจะขับเร็วคงไม่ได้อีกอย่างที่หมายของเราก็อยู่ไม่ไกลนักจากตัวจังหวัดอุดรธานีถึงวัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวก็ประมาณ100กว่ากิโลเมตรพวกเราเลี้ยวรถจากทางหลวงอุดรสกลที่แยกอำเภอสว่างแดนดินเพื่อเดินทางไปยังอำเภอสองดาวระยะทางไม่ไกลนักในวงเล็บจากอำเภอสว่างแดนดินถึงอำเภอสองดาวประมาณ10ถึง20กิโลเมตรวงเล็บปิดพอผ่านตัวอำเภอสองดาวก็เริ่มมองเห็นป้ายบอกทางวัดถ้ำพวงในวงเล็บสังเวชนียสถาน4ตำบลวงเล็บปิดเส้นทางไปวัดถ้ำพวงแม้จะราดยางแต่ก็เป็นถนนเก่าไม่นับว่าดีนักอีกทั้งยังต้องขึ้นภูเขาไปอีก5กิโลเมตรกว่าจะถึงวัดเส้นทางนี้ทำเอาเจ้าจีจี้กริ๊กกราดสนุกสนานชอบใจแต่พ่อเจ้าตัวเล็กกับต้องเกรงขับรถอย่างระมัดระวังเต็มที่เพราะทางขึ้นเขาค่อนข้างคดเคี้ยวและชันเอาการมาถึงสังเวชนียสถานค่อยโล่งอกจุดแรกคือพระเจดีย์สิริมหามายาสถานที่ประสูติเป็นเจดีย์ไม่ใหญ่นักมีความกว้าง13เมตรสูง17เมตรภายในมีรูปปั้นพระนางสิริมหามายากำลังเหนี่ยวกิ่งสาละขณะให้ประสูติแก่พระโพธิสัตว์บริเวณรอบเจดีย์มีเสาอโศกมหาราชซึ่งคงจำลองมาจากอินเดียอีกเช่นกันต่างกันตรงจารึกตัวอักษรเป็นภาษาไทยต่อจากสถานที่ประสูติขับรถขึ้นมาอีกนิดก็จะมองเห็นเจดีย์ที่สูงใหญ่กว่าดูเด่นสง่าด้วยฐานกว้าง17เมตรสูงถึง29เมตรนั่นคือพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพอจอดรถเสร็จเจ้าจีจี้ชอบใจใหญ่รีบเกาะมือผมเดินขึ้นเนินไปยังพระเจดีย์ปากก็พูดแจ้วๆจนฟังไม่ทันผมปล่อยให้เจ้าตัวเล็กอยู่กับพ่อของเธอแล้วเดินถ่ายรูปพระเจดีย์ด้านนอกจนเรียบร้อยค่อยเข้าไปด้านในพาเจ้าจีจี้กราบพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์เด็กหญิงกราบตามโดยไม่ยักบ่นสักคำว่า เมื่อกี้ก็เพิ่งกราบพระมา ในวงเล็บกราบพระนางสิริมหามายาและองค์พระโพธิสัตว์วงเล็บปิดเสร็จแล้วชวนขึ้นชั้นบนมีพระพุทธรูปปางลีลาประดิษฐานอยู่ด้านในเจดีย์ชั้นบนผมก็ชวนจีจี้กราบพระอีกคราวนี้เจ้าตัวยอมกราบอย่างขี้เกียจเล็กรอบเจดีย์ชั้นบนมีทางเดินสามารถชมวิวป่าเขาและมองเห็นสังเวชนียสถานแต่ละแห่งได้อากาศค่อนข้างร้อนแดดจัดแต่ก็มีความโปร่งสบายของธรรมชาติอยู่มากเจดีย์ประถมเทศนากับพระเจดีย์ปรินิพานสร้างอยู่ตรงข้ามยังเยื้องกันที่เจดีย์ประถมเทศนาเจ้าจีจี้ชอบใจรูปปั้นกวางหมอบและธรรมจักรที่ตั้งอยู่ด้านหน้า ถ่ายรูปถ่ายรูปกับพ่อเ เสียงเจ้าๆพร้อมลากมือพ่อให้ไปถ่ายรูปด้วยกันเสร็จจากถ่ายรูปสองพ่อลูกผมก็เข้าไปด้านในเจดีย์ประถมเทศนาซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปพร้อมปัญจวัคคีย์ทั้ง5ขณะฟังธรรมในการแสดงประถมเทศนาครั้งแรกในโลกผมก้มลงกราบพระก่อนถ่ายรูปเจ้าจีจี้มานั่งข้างๆพลางถาม กราบพระอีกแล้วเหรอ ผมขำจนไม่รู้จะตอบอย่างไรต้องให้พ่อเขามาสอนลูกสาวตัวเองเรามาเที่ยวไหว้พระไงลูกจีจี้กราบพระสวยๆนะเด็กหญิงทำตามอย่างว่าง่ายเห็นแล้วน่าเอ็นดูธรรมดาแดดร้อนขนาดนี้ให้เด็ก 3-4 ขวบมาวิ่งเล่นเดินขึ้นเดินลงเจดีย์ 3-4 แห่งเจ้าตัวคงงอแงทำริบแต่เจ้าตัวเล็กยังสนุกสนานไม่เบื่ออาจเพราะเป็นสถานที่แปลกตาเจดีย์สวยแต่ละแห่งมีต้นไม้ดอกไม้ร่มรื่นพอจะทำให้เด็กลืมเหนื่อยได้พวกเราเดินข้ามฝั่งไปยังพระเจดีย์ปรินิพานเป็นแห่งสุดท้ายจีจี้วิ่งนำหน้าไปยังจุดชมวิวก่อนขึ้นเจดีย์ร้องเรียกพ่อชี้ชวนให้มาดูภูเขาต้นไม้ข้างล่างอย่างตื่นตาตื่นใจ พ่อจ๋าจ๋วยนะจ๋วยจังเลย พระเจดีย์ปรินิพานสร้างอยู่ริมหน้าผามองลงไปเห็นพื้นที่ป่าเบื้องล่างและทิวเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนสุดสายตาเป็นขอบฟ้าไกลจรดพื้นดินแลลึกเพียงแค่ยืนมองจากจุดนี้ก็รู้สึกจิตใจเบิกบานสบายอย่างบอกไม่ถูกจีจี้วิ่งเล่นไปมาสนุกสนานจนแก้มแดงผมยุ่งชื้นเหงื่อกว่าจะขึ้นไปชั้นบนภายในเจดีย์ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพาน จีจี้กลัวพระพระองค์ใหญ่ เจ้าตัวเล็กเกาะพ่อแน่นเมื่อเห็นพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่กว่าทุกองค์ที่เธอได้ตระเวนกราบมาในวันนี้พระท่านใจดีนะลูกไม่น่ากลัวหรอกจีจี้กราบท่านตามพ่อนะจ๊ะคนเป็นพ่อบอกลูกสาวไม่นานเด็กน้อยก็ยิ้มแป้นหายกลัวสามารถนั่งถ่ายรูปหน้าพระได้ด้วยรอยยิ้มสดใสเสร็จจากเที่ยวชมไหว้พระตามสังเวชนียสถาน4ตำบลเรียบร้อยผมก็เก็บงานด้วยภาพสุดท้ายด้านหน้าพระเจดีย์ปรินิพานก่อนจะขึ้นรถวัดถ้ำพวงยังมีที่อื่นให้ดูอีกนะไปต่อไหมผมแกล้งถามเพื่อนขณะรถเคลื่อนออกจากที่จอดเฮ้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยผมอมยิ้มไม่อยากบอกเพื่อนว่าผมก็เหนื่อยเหมือนกันลากขาแทบไม่ไหวแล้วนึกสงสัยสมัยที่บวชอยู่วัดนี้ผมสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ทั่ววัดอย่างคล่องแคล่วแทบไม่รู้สึกเหนื่อยไงตอนนี้แค่มาถ่ายรูปสถานที่ 3-4 แห่งถึงได้หมดเรี่ยวหมดแรงขนาดนี้นะเฮ้อสังขารร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอเรามีความแก่เป็นธรรมดาอดเหลียวไปดูเจ้าจีจี้ที่นอนเค้งอยู่เบาะหลังไม่ได้เห็นท่าจะเหนื่อยเต็มที่เหมือนกันเดี๋ยวคงหลับปุ๋ยแล้วเด็กตัวกระเปี๊ยกที่เราเห็นตอนนี้อีกไม่กี่ปีก็จะเติบโตแล้วก็แก่ไล่ตามเรามาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีใครเลี่ยงได้จะมีใครสักกี่คนไหมที่จำได้ว่านี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่เราเพิ่งไปไหว้สถานที่จำลองประสูติตรัสรู้แสดงประถมเทศนาและปรินิพานของพระองค์มาผู้ซึ่งมีวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานในวันเดียวกันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6คืนเพ็ญแห่งวิสาขบูชาบทความจากฟรีแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17อ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล ขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตายังมีทุกสุขใจสุขกายเหมือนกันแม้ในความฝันโด รบสวรรค์ที่ใจ